دا کم صورت چې شروع کو د دې نامه دا سورې فتح، چونکه دې صورت کې فتح د مکه ذکر شوی ده نو د دې غون صورت نامه شو فتح. مدنی صورت ته د نورو صورتونو مدنی په شان زیات احکام و پکې بیانېږي. کیسه داسې شوې و، تفصیل به درته بیا وکړو. مختصر دا دی، شپږم کال د هجرتو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې خوب ولیده. خوب یې دا ولیده چې زه او زما ملګري احرامونه د عمرې کړي دي او موږ لاړو او د عمرې کارونه مو کړه، طواف او سعی مو کړه. او د عمرې د کارونو نه پس بیا بعضې ملګرو سرونه کل کړه او بعضې ملګرو سرونه قصر کړه. دا خوب رسول الله ولید. په شپږم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې خوب ولیده. خوب دا و چې زه او زما ملګري احرامونه د عمرې م کړي دي او لاړو، کارونه د عمرې م وکړه. د کارونو د عمرې نه پس بیا ځینې ملګرو سرونه کټ کل کړه، ویخرل او چا سرونه قصر کړه. او د پیغمبر خوب دا رښتیا ای، خو صرف دومره دی چې وخت پکې نو بیان شوی چې دا به کړی. صحابه ډیر شوق او د هغوی د اوس نه تیاری وکړه چې بس عمرې لزو. چې کله رسول الله د دې صحابه دا شوق ولیده نو رسول الله وایي چې وخت خو معلوم نه دی، خو زه خو الله منې کړی نه یم که نه چې سخ کال مزه دم اراده وکړه. څه تقریبا څه د پاسه څوارلس سوه کسانو او راروان شو. چې راروان شو ذوالحلیفې ته، په ذوالحلیفه کې احرامونه وتړل. رسول الله د ځان سره څه د پاسه اویا اوښان د قربانۍ دپاره راروان کړه. چې راتلل په حدیبیه کې کافرو لاره بنده کړې وه چې تاسو به سخ کال عمرې له نه راځئ. په دې کې بیا ډېرې جرګې وشوې. آخر کې فیصله په دې وشوه چې مسلمانان به سخ کال بغیر د عمرې نه واپس ځي او کال له به بیا دا عمره کوي. صحابهو باندې ډېر لوی زور راغی چې دا خو ډېره بده خبره ده چې موږ راغلي د عمرې دپاره، یو احرامونه هم کړي دي او دا نه اهله خلک موږ منې کوي، نو دا خوله خوله ولا ولې نه وو. لیکن دا الله حکم و پیغمبر ته چې دې کې فایده ده. رسول الله سره د صحابه ولته ځانونه حلال کړه، واپس روان شو. چې یو ځای ته ورسېدل په لاره کې چې دا صورت نازل شوه، رسول الله د حدیبیې نه واپس ته او دا صورت نازل شوه. دا غون صورت تفصیل چې دی دا واقع د حدیبیې انشاءالله دا به بیا څه وخت کې ووایو. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک، یقینا موږ فتح درکړه تا ته. انا فتحنا، یقینا موږ فتح درکړه ای پیغمبر لکه تا ته، تاله مې د فتح درکړه. فتح مبینه، فتح ښکاره، واضحه فتح مې دله درکړه. دلته علماء کرام وی مراد د فتح نه کمه فتح ده. ځینې خلک وی مراد د فتح نه فتح د مکې ده. موږ فتح درکړه تا ته، فتح ښکاره، د مکې فتح مې دله درکړه او داسې فتح مې دله درکړه چې مبینن ښکاره. او سوال پیدا شو چې دا خو په شپږم کال د هجرت باندې دا آیتونه نازل شوي دي او دې وخت کې خو مکه فتح نه وه. نو د هغې جواب دا کوي، مراد د فتح نه فیصله د فتح ده. انا فتحنا لکه، یقینا موږ فتح درکړه تا ته، یعنی ما فیصله وکړه د فتح تاله چې مکه به د باندې فتح کوم. فتح مبینه، په فتح ښکاره سره. نو بیا به داسې وکړې چې دا فتحنا ماضی ده او دا ماضی به په معنا د مضارع سره وکړي. لیکن اکثر علما وی مفسرین چې نه، مراد د فتحنا فتح د حدیبیه د حصول حدیبیه د کافرو د مسلمانانو په منځ کې چې دا صلح وشوه الله تعالی دې صلح ته دغه وی فتح مبین. عبدالله ابن مسعود به وی الله تعالی چې خپل خوږ پیغمبر ته د حدیبیه کومه فتحه ورکړه دا په تمامو فتوحو کې لویه فتحه ده. تاسو به وایئ چې په حدیبیه کې څنګه فتحه وشوه؟ هغه خو مسلمانان خواران بغیر د احرام نه واپس راغلل. وی فتحه ځکه وه چې دا سبب د فتحې و. الله تعالی دا د حدیبیه دا صلح راواغشته او دې سبب وګرځو د څه د فتحې د مکې. ولې؟ وجه دا وه چې کافر د مسلمانانو نه نفرت کو نه راتلل. بدي وسره چې کله صلح وشوه د صلح نه پس دا کافران رالل او د مسلمانانو سره خلط شو. چې خلط شو دی ورته د الله د دین بیان وکړو چې بیان یې وکړو ناثر پرې وشو نو ډېر مسلمانان دغه شو. استاد صاحب وې بیادبي کې دې نه راځي. په صلح حدیبیه کې رسول الله ډېره خواري وکړه چې ځان سره کسان بوزم خو څه د پاسه څوارلس سوه کسان دغه شو. راته یار شو نور تیار نه شو. قبایلو ته یې هم وینا وکړه، هر چا ته یې وینا وکړه، ایله څوارلس دغه شو. خو بیا چې په اتم کال د هجرت رسول الله فتحې ته را روان شو نو څه د پاسه لس زره صحابه بیا جمع وو او داسې جمع وو چې خود به خود را جمع شو. نو دا صلح د حدیبیه چونکې دا سبب د فتحې د مکې وګرځېده نو دې ته ځکه وایي فتحه. ملک خیان مراد د فتحې نه صلح حدیبیه ده. نو بیا ماضي په خپله معنا شو. صلح حدیبیه ته فتحه ځکه وایي چې دا سبب د څه وګرځېده؟ د فتحې. انا فتحنا یقینا موږ فتحه درکړه لکه تا ته فتح مبینه فتحه ښکاره. دا ولې؟ ليغفر لك الله د دې دپاره چې بخشش وکړي تا ته الله، د دې دپاره چې الله بخشش وکړي تا ته، ما د هغې تقدمه چې مخکې تیر شوي دي، من ذنبکا ګناستا، و ما تأخره او هغه چې کوم رستو دي. ته به مکه مکرمه فتحه کې د جهاد دپاره به راشي او چې مکه فتحه شي هلته کې به شریعت نظام نافذ کی، شریعت د قرآن نظام به نافذ کی او دعوت و تبلیغ کار به شروع شي. نو دا فتحه د مکې به سبب د څه وګرځي؟ د مغفرت د ګناهونو. لیغفر لک الله د دې دپاره چې الله بخشش وکړي تا ته، ما د هغې تقدمه چې کوم مخکې تیر شوي دي، من ذنبکا ګناستا، و ما تأخره او هغه چې کوم رستو دي. دلته طالبان وی چې د رسول الله خو موږ مخکې ویلو چې نه، دغه خو ګناه نه وه، نه زړه ګناه وه، نه نوي ګناه وه، نه د نبوت نه مخکې ګناه وه، نه رستو وه. پیغمبر یو کس چې الله پیغمبر کوي د نبوت نه مخکې بالکل د ګناه نه پاک ساتلی، او چې نبوت ورته میلاو شي بیا د ګناه نه پاکي. نو دلته رسول الله ته څنګه وایي چې الله تا ته هم بخشش وکړي د هغې چې کوم مخکې تیر شوي دي ستا ګناهونه یا رستو؟ نو ځینې خلک وایي دلته مراد د ګناه د پیغمبر نه ګناه د امت ته. الله د تمت فتحه د مکې به درکړي چې په دې محنت سره ستا د ملګرو ستا د امت مخکیني او وروستني ګناهونه دغه شي معاف شي. مدلی خیال لري مراد ستا د ګناه نه څه شو؟ ستا د امت ګناهونه. یا دا اوسې وکې یا یو بل ټکې وکې نه به ډېره دغه شو خو کې پې پوه شوې. پیغمبر د ګناه نه پاکي، ګناه غني کړي، په دې خبره ځان پوه کې. خو کله ناکله داسې چې دوه کارونه جایزي خو یو ډېر بهتري او یو نفس جایزي. کله ناکله پیغمبر داسې کوي چې په هغه نفس جایز باندې عمل وکړي او هغه بهتر کار پرېږدي. په دې پوه نه شوې دا ګناه نه، دوه کارونه، دوه کارونه، یو ډېر بهتري، یو نفس جایزي. نو پیغمبر کله ناکله داسې وکړي هغه موقع ته ګوري، هغه افضل باندې عمل نکی او هغه نفس جائز باندې عمل وکړي. چونکه د پیغمبر شان خو ډیر لوی دی، دغه خو ډیر لوی شانی، دغه د شان سره دا مناسب نری چې هغه غیر اولا کار پریدی. دغه غیر اولا کار چې پریښود دې ته ګناه وي، هلته دا ګناه نه ده. لکه په بدر کې نو رسول الله پیغمبر ته اجازه کړې وه که په دې قیدیانو فدیالې اومې واله او که قتلې اومې قتل که، خو قتلولې بهتر دی. رسول الله چې دی په دغه نفس جایز باندې عمل وکړه چې هغه د فدیه واغېشت، هغه اولیه پرېښو. ویتم نعمته، او الله تمام کې خپل نعمت علیک په تا باندې، ویهدیک او الله هدایت کی تا ته صراط مستقیما، د لارې نیغې. رسول الله ته مخکې مې هدایت میلاو، خو هدایت ګورې داسې سیز دی چې د دې ساخیري درجه نشته، دی دا هم داسې په روانې مخ په مخه. وینصرک الله، او الله امداد وکړي ستا سره. وینصرک الله، او الله امداد وکړي ستا سره نصرا عزیزا، امداد غالبا. بیا الله خپل احسانات بیانوي. صلح حدیبیه کې رسول الله د الله په حکم باندې داسې شرطونه ومنل، د کافرو سره چې ظاهر کې هغه شرطونه منل لغه و، شکست و، د کافرو فتح وه. لیکن چې رسول الله دا کار وکړه، صحابه وی په سر و سترګو، حضرت چې تاسو یې کوئ موږ یې منو. هو الذی، الله هغه ذات دی، انزل السکینه، چې الله راولېږه آرام اطمینان، فی قلوب المؤمنین، په زړونو د مؤمنانو کې. نخرې مخرې ونه کړې، غوبلې جوړې نه کړې چې وایي تا داسې فیصله وکړه، نه، وایي چې رسول الله څنګه فیصله کړې ده، دې کې به خیر و برکت وي. هو الذی، الله هغه ذات دی، انزل السکینه، چې هغه راولېږه آرام او ثابت قدم والی، فی قلوب المؤمنین، په زړونو د مؤمنانو کې. او دا ولې؟ لیزدادو، د دې دپاره چې دوی زیات کی ایمانن، ایمان مع ایمانهم، سره د خپل ایمان، مخکیم ایمانو، د الله او د رسول په خبره باندې یقینو، خو چې دوی اعمال شروع کی نو د اعمالو سره د ایمان نورم زیات شي. صلح حدیبیه کې چې دا صلح وشو، الله فیصله وکړه چې صلح وکړي، د دې دا مطلب نه دی چې مسلمانان کمزوري او کافر غالب وو، نه، دې کې نور حکمتونه وو. ولله جنود السماوات، او خاص د الله لپاره دی لخکر د اسمانونو، والارض، او د ځمکې، وکان الله، دی الله علیما، خبر په هر څه، حکیما، خاوند د حکمت په خپلو کارونو کې. الله تعالی د مسلمانانو په لاس باندې مکه فتح کړه، ولې؟ لیدخل المؤمنین، د دې دپاره چې الله داخل کې مؤمنان، والمؤمنات، او مؤمنان ښځې، چې د فتح په مکه کې دوی محنت وکړه، د دې محنت په بدله کې الله دوی دننه کی، څه شي ته دننه کی؟ جنات، جنتونو ته، تجری من تحتها الانهارو، چې روان بی لاندې د هغې نه نهرونه، خالدین فیها، همیشه وی په دې کې. او که کم مسلمانان گناهګاری، نو د جهاد په برکت په ورته الله هغه ګناهونه ختم کړي، لرې کړي. ویکفر عنهم، او الله لرې کړي د دې مؤمنانو نه سیئاتهم، ګناهونه د دوی. وکان ذلک، او دا خبره چې روره جنت ته داخل شي او ګناهونه دې ماف شي، دا غټه کامیابي ده. وکان ذلک، دا خبره عند الله، په نیز د الله فوزن عظیما، کامیابی لویا. دا فتح مکی وشوه چې الله مؤمنان نورم هغه د هدایت زیات کی. ویعذب المنافقین، او الله عذاب ورکی منافقانو ته، والمنافقات، و منافقانو ښځو ته، والمشرکین، او مشرکانو سړو ته، والمشرکات، او مشرکانو ښځو ته. الله مکه فتح وکړه د دې دپاره چې مکه فتح شوه، د چا په خیال کې هم دا نه راته چې مسلمانان به لږي او مکه به فتح کیږي او کافر به شکست خوري. چې دا مکه فتح شو په مسلمانانو سه بې اندازې خوشحالۍ رالی، خو دې طرف ته منافقان او په مشرکانو باندې ماتم و چې یا ربه دا سوشو مسلمانانو فتح وموندله، مکه فتح کړه نو ما یې په منافقانو باندې ماتم و په مشرکانو ماتم و، او چې په چا ماتم راشي نو خو هغه عذاب وي که نه. ها یظنون ازوانینا، هغه مشرکان او منافقان چې هغه ګمان کوونکي و بالله په الله، ظن السوء ګمان بد چې رسول الله راته صلح د حدیبې ته، نو دوی به دغه کوزه روان شو او واپس به نه راځي، او دی وی د الله امداد راسره دی، د الله امداد چرته دی؟ علیهم وی دی په دوی باندې خیری دی، علیهم وی دی په دې خلکو دائرة السوء حادثه بده، الله دی په دې خلکو یو بده حادثه راولي چې تباه و برباد شي. وغضب الله او د الله غضب دی علیهم په دوی، ولعنهم او الله لري کړي دی دوی د خپل رحمت نه، واعد لهم الله تیار کړي دی د دوی د پاره جهنم جهنم، وساءت او ډیر بد دی دا جهنم مسیر ځای د واپس کېدو. بیا مسله ده، ولله جنود السماوات او خاص د الله د پاره دی لښکرې د اسمانونو. مړه مکه فتحه شو، دا خو معمولي ده، الله تعالی به خپل ملیکې او دا لښکرې راوالي او د خپل پیغمبر نصرت به وکړي او نورې علاقې به فتحه شي. والارض او د ځمکې، وکان الله دی الله عزیزا غالب حکیما، خاوند د حکمت په خپلو کارونو کې. بیا الله د خپل خوږ پیغمبر ته تسلی ورکوي، د هغه عظمت د شان بیانوي. انا ارسلناک، یقینا موږ رالیږلې ته ای پیغمبره شاهدا گوی کوونکې. رسول الله به د خپل زمانې په خلکو باندې گوی کوي، دا به وی ربه صحابه به ښیي بیل بیل چې دوی د دین عظیم خدمت کړی دی، بیا اندازې قربانی کړی ده. ابو جهل او دغه په ملګرو باندې به گوی کوي، ربه دوی د دین سخت مخالفت کړی دی. نو موږ ته رالیږلې شاهدا گوا و مبشر او خوش خبری ورکوونکې، ستا کار څه دی چې چا خبره ومنله هغې له د جنت او د الله د رضا خوش خبری، و نذیر او یرونکې د الله د عذاب نه. دا سله الله دا پیغمبر راولېږه سله د الله عظمت د تبینیو بړۍ، لتؤمنو بالله د دې دپاره چې تاسو ایمان روړی په الله، ورسوله او د الله په رسول، یو وتعزروه او تاسو مضبوطوالي وکړئ د الله د دینه، وتعزروه او تاسو مضبوطوالي وکړئ د الله د دینه، وتوقروه او تاسو عظمت بیان کړئ د الله، وتسبحوه او تاسو پاکی بیان کړئ د الله، وتعزروه او تاسو مضبوطوالي وکړئ د الله د دین، وتوقروه تاسو تعظیم وکړئ د الله، وتسبحوه تاسو پاکی بیان کړئ د الله، بکرتم و اصیلا په سبی او په بیګی کې. په صلح حدیبیه کې تاسو ته به راشي واقع تفصیل سره. هلته یو بوټی و د کیکر، اوس هلته ډېر ښکلی جومات دی. د موږ یو ځل تلي وو د جدې چې کوم زوړ روډ دی، دا نوې نه زوړ، په دې چې تاسو لاړ شئ دا تاسو به کیدی شي دغه آثار قدیمه دی، ورته موزیک و دی دا. که تاسو خیالي په دې باندې زموږ د ملګري عمرو له چې لاړ شي دغه ځای ته ځي، همدغه روډ دی چې دونه مزل د دغه ځای نه وکړئ چې د آثار قدیمه دي، لکه څنګه چې د مکې نه تاسو کړي نو دا ځای راشي. نو دلته لوی روډ دی، په دې ګس طرف باندې دلته جومات دی. خلک وایي دلته هغه ونه وه، نو یا وه ونه وه، خو دلته خلک وایي دلته وه. او د دې لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه را جمع کړه، او د الله د دین د قربانۍ دپاره دلته د رسول الله سره بیعت وکړه. ان الذین، یقینا هغه خلک، یبایعونک چې هغه بیعت کوي تا سره په جهاد فی سبیل الله. انما اصلی کې دوی د خپل لاسونه راواغشتل د رسول الله په مبارک لاس کې کیښودل. دا تا چې د رسول الله په مبارک لاس کې لاس کیښود، دا د رسول الله په لاس کې لاس نه دی ښی، دا د په حقیقت کې د الله په لاس کې لاس کیښو. او خلک په قبایلي نظام کې لاس چاله ورکوي چې څوک قوي وي، او د الله لاس د ټول عالم نه دغه دی قوي دی. انما یبایعون الله، یقینا دی په حقیقت کې بیعت کوي د الله سره. او چې بیعت دی د الله سره وکړه، نو خلک ما وی بیعت کې لاس په لاس کې کی دی. ید الله، لاس د الله، فوق ایدیهم، دا د پاسه دی د لاس د دې مخلوق نه. نن خو تاسو معاهده وکړه چې د الله په لار کې به مونږه هر قسم قربانی کوو. فمن نکسا، کم سړی چې ماته کړه خپله وعده، نن خو یې دا وعده وکړه خو سبا بیا قربانی نه کوي. فانما ینکسو، بېشکه دی ماتی دا خپله وعده، خو د وعدې د ماتولو نقصان او ضرر په چا دی؟ علی نفسه، په ځان دغه. ومن اوفا، او چا چې پوره والی وکړه بما، په هغې عهد علیه الله، چې وعده کړی ده په هغې باندې ده د الله سره، د الله سره یې وعده کړی ده چې ربه، ستا د دین د اوچتوالي دپاره به زه هر قسم قرباني کوم. فسیؤتیه، زر دی چې الله به ورکي دې کس ته اجرا عظیما، اجر لوی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. دعوك يا الله زمان رضاشي، خدا يخبل فضل وكرم بهم باندوكي، رب اخبل توفيق زمان سر شامل حال كده، اخبل عظيم كتاب صحيح ويا زمان نصيب وغرزه ده جناب محمد رسول الله پا حدیث بانیم صحيح پويكي، رب د قرآن او د حدیث او اتباع زمونږ نصیب وګرځي. رب د دې خیر برکت مونږ له دنیا کې مراکي، په آخرت کې مراکي، په قبر کې مراکي. خپلو ملګرو ته هم دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي، په آخرت کې هم الله اجر ورکړي. سره زمونږ نه الله په حلال کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي. الله سره زمونږ نه د هر قسم پریشانو حادثونه حفاظت وکړي. بیمارانو ته دعاګانې وکړي چې الله د اهل اسلام بیماران څومره یې الله ورته شفا ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي، د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله ورته شفا کامله ورکړي. د بازار خلکو ته، د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. ملګري تللي دي عمرو ته، هغوی هم دعاګانې وکړي. څه روان دي چې الله پاک ورته دا سفرونه او اعمال آسان کړي، او الله پاک د دوی اعمال خپل دلبال کې قبول منظور وګرځوي. وصلی الله تعالی